wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 maja, minęła 14, Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejną pomoc dla osób tracących pracę z powodu epidemii zapowiedział premier. Fundusz Odbudowy w Europie po kryzysie wywołanym pandemią zaakceptowali europosłowie. Na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie pożegnano mecenasa Stefana Hamburę. Będzie kolejne wsparcie dla osób, które z powodu kryzysu tracą pracę. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zgodnie z zaleceniem prezydenta Andrzeja Dudy rząd zaproponuje podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł. Wprowadzony ma zostać również 3-miesięczny zasiłek dla osób, które tracą pracę z powodu pandemii. Łączymy się z Pawłem Mytlewskim, który był na konferencji premiera. Powiedz, od kiedy będzie można skorzystać ze wsparcia? Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że ustawa w tej sprawie będzie rozpatrywana w najbliższych tygodniach. Zasiłek dla bezrobotnych zostanie podniesiony z 860 do 1200 zł. Osoby, które teraz tracą pracę, przez 3 miesiące będą dostawały 1300 zł w ramach osłony solidarnościowej. Szef rządu podkreślił, że nowe rozwiązania mają być wprowadzone tak szybko, jak się da. Taki trudny, radykalny czas wymaga radykalnych, odważnych decyzji. I zdecydowaliśmy się takie decyzje podjąć. I w ramach tarczy finansowej, tarczy, która ma bronić polskie miejsca pracy, przeznaczamy dziennie ponad 1,5 miliarda złotych, dziennie, w bardzo sprawnie, szybko przygotowanym procesie dla przedsiębiorców polskich, takich jak to tutaj w Radziejowicach. Z drugiej strony trwają działania, które mają na celu ochronę miejsc pracy. Jednym z programów jest właśnie tarcza finansowa, z której skorzystało już blisko 120 tysięcy firm, o czym poinformował Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Na ich rachunki wpłynęło ponad 24 miliardy złotych. Co ważne, są to mikro, małe i średnie firmy. Szum, który słyszeliśmy w tle, to dźwięk działających maszyn w fabryce słodyczy w Radziejowicach, niedaleko Warszawy. Firma jest jednym z beneficjentów tarczy finansowej, a siedzibę fabryki odwiedzili dziś premier oraz szef funduszu. Mówił Paweł Mytlewski. Dziękujemy za relację. Na utworzenie Funduszu Odbudowy po kryzysie zgodzili się europosłowie. Ostrzegli jednak przed wetem, jeśli ich postulaty nie zostaną uwzględnione. Z punktu widzenia Polski jednym z najważniejszych tematów jest sprzeciw wobec cięć w polityce spójności i rolnictwie. Europosłowie podkreślają, że stworzenie funduszu, który ma podźwignąć unijne gospodarki po kryzysie, nie może się odbyć kosztem unijnego budżetu na lata 2021-2027. Europoseł Jacek Sariusz-Wolski napisał na Twitterze, że stare polityki nie mogą ucierpieć. A europoseł Jan Olbrycht dodał, nie zgodzimy się na to, żeby ten fundusz był tak skonstruowany, żeby osłabił w jakiś sposób budżet europejski. Europosłowie obawiają się, że przy szukaniu pieniędzy na stworzenie funduszu odbudowy, który za pomocą inżynierii finansowej i zapożyczaniu na rynkach ma wygenerować do 2 bilionów euro, pojawi się pokusa, by uszczuplić unijny budżet, odsuwając na plan dalszy politykę spójności i rolną. Beata Płomecka, Polskie Radio. Następne etapy odmrażania kolejnych sektorów życia publicznego będą zależały od tempa wygaszania epidemii w naszym kraju, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik rządu. Piotr Müller zaznaczył, że nie zapadły jeszcze decyzje, czy w niedalekiej przyszłości zniesiony zostanie obowiązek zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Jeżeli się okaże, że coraz mniej jest osób, które chorują, to trzeba będzie podejmować być może zmiany w tym obowiązku. Na razie obowiązek, żeby te maseczki nosić po to, żebyśmy właśnie wygasili możliwie najwięcej ognisk zakażeń w kraju i żebyśmy jeszcze szybciej mogli wracać do normalnego funkcjonowania. Przypomnijmy, że od poniedziałku otwarte zostaną m.in. stacjonarne restauracje, kawiarnie, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie pożegnano mecenasa Stefana Hamburę. Uroczystości pogrzebowe prezesa Światowego Kongresu Polaków rozpoczęła msza w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Stefan Hambura zmarł 2 maja, miał 59 lat. Ksiądz Mariusz Tołwiński mówił w homilii, że mecenas Hambura był zawsze gotów do pomocy pokrzywdzonym. Wielokrotnie w swoim życiu i zawodowym życiorysie stawał w obronie ludzi pokrzywdzonych, a na jego drodze życia takich ludzi było wielu. Zawsze znajdował dla nich czas, poświęcał swoje zdolności i umiejętności, aby nieść pomoc potrzebującym, czy tym, którzy czują się skrzywdzeni.

To my teraz walczymy z tym, z ustrojem? Jakim ustrojem? Drobnym jakimś takim. A, z drobnoustrojem? No. Znaczy z drobnoustrojami, które osiadają na naszych telefonach. Tak. Wszędzie. No i my mamy na ten telefon folię antyustrojową. Antybakteryjną. A, tam gadasz. Bateria jest spoko. Tylko w MediaMarkt. Ochrona ekranu folią z powłoką antybakteryjną, która zabija do 99% bakterii. Śmierć drobnym ustrojom! MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. 10 minut po 14, jeszcze przez 50 minut chcę się zatrzymać w Państwa radioodbiornikach, a po 15 szaleństwo spotkania z Jakubem Strzyczkowskim. W jego imieniu zapraszam. Zostań w domu z Trójką. Odizolowanie początkowo mi tak nie doskwierało, ale teraz już mnie trochę nosi i spotkałbym się z jakiejś grupie ludzi, pogadał i poszalał, najchętniej na koncercie ZZ Top. What you got is awesome. Tak, ZZ Top zawsze i o każdej porze. Niech się skończy tylko to paskudztwo i pewnie kiedyś jeszcze na ich koncercie się spotkamy. Przy okazji pozdrowienia dla całej Doliny Charlotte, bo tam ich ostatnio widziałem. No i byli jak zwykle w fenomenalnej formie. Teraz prośba do słuchaczy, którzy korespondują z programem trzecim. Proszę się przyznać, kto ostatnio zaczepiał mnie o ten utwór Zbigniewa Hołdysa. Co się stało z Magdą K? Wszystko pomyliłem, to nikt mnie nie zaczepiał, tylko Aga informowała o tym, że głosowała na ten utwór podczas polskiego topu wszechczasów. Zostańcie z Trójką w domu. Hania Rani. Pani Haniu, dziękujemy. Jestem przekonany, że z Trójką w domu został Patryk, który mieszka w Bytomiu. Jest uczniem szkoły muzycznej. Nie wiem, jak to się w tej chwili odbywa, ale wiem na pewno, że Patryk jest największym fanem George'a Ezry na świecie.

Someone grown up very tall who doesn't look like you. Come away, Melinda. Come in and close the door. Your father was a man like him before. I've never seen. There's happy faces all around, and now the ground is green. Come away, Melinda. Come in and close the door. It's just a way. Tak, ten utwór zinterpretował zespół Elsztat, Come Away Melinda. Polskie Radio w tym czasie dziwnym proponuje Państwu wszystko, co najlepsze. Na przykład w jedynce dzisiaj o 20.45 powieść Maria Dąbrowska Noce i Dnie, czyta Gustaw Holoubek, a nagranie z archiwum Polskiego Radia z 1970 roku. Z kolei program drugi Polskiego Radia w dwójce dziś od 16 do 18. Audycja, którą poprowadzi Jakub Kukla, a audycja jest zatytułowana Wybieram dwójkę. Zapraszamy do słuchania Polskiego Radia. Lord, I'm 300, Lord, I'm 400, Lord, I'm 500. To był zespół The Hooters, a za chwilę kolejny odcinek powieści Bracia Sisters. Autopromocja. To nie będzie zwykły poniedziałek na Antenie Trójki, bo i okazja jest wyjątkowa. Nie wstąpi duch twój. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. To jest moja matka, ta ojczyzna. Zaprosimy Państwa na wirtualny spacer po jego rodzinnym domu w Wadowicach. Wysłuchamy wspomnień przyjaciół i najbliższych współpracowników, a także przypomnimy najpiękniejsze fragmenty homilii papieskiej z płyty Jan Paweł II Byłem z Wami, wydanej przez Polskie Radio. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięży. Przez cały dzień od porannej audycji zapraszamy do Trójki, aż po wieczorne premierowe słuchowisko Papież i koncert Stanisława Sojki, zatytułowany Tryptyk Rzymski. Poniedziałek, 18 maja. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II w programie trzecim Polskiego Radia. Autopromocja. Tak będzie, zapraszamy. A teraz kolejny odcinek powieści Bracia Sisters. Miłośników koni, przepraszamy za drastyczne sceny z baryłką. Szczęśliwie młodszy brat Sister ma dobre serce. Trójkowy znak jakości. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli i Charlie. Rafał Królikowski i Paweł Królikowski. Odcinek 24. Łyknąłem trochę brandy ze swojego kieliszka. Smakowała zupełnie inaczej od wszystkich brandy, jakie piłem w życiu. Zastanawiałem się, czy nie jest to jakiś inny typ alkoholu. No cokolwiek to było, bardzo mi przypadło do gustu, więc natychmiast wziąłem drugi, większy łyk. Próbując zachować beztroski ton, zacząłem... Na czym to stanęliśmy w sprawie pracy dla komandora? O co ci chodzi? Zapytał Charlie. Ciągniemy tę robotę dalej. Chociaż wprowadził nas w błąd? A co proponuje Eli? Nie ma sensu z nim zrywać, zanim nie zbadamy tej tak zwanej rzeki światła. Nawet gdybyśmy dla niego nie pracowali. I tak chciałbym się jej przyjrzeć. No, a jeśli Wormowi i Morrisowi się uda? Chcesz ich okraść? Nie mam pojęcia. Gdyby im się nie udało, to ich pewnie zabijemy. Charlie wzruszył ramionami, podchodził do sprawy beztrosko. Naprawdę nie mam pojęcia, warknął. Kelner przyniósł nasze steki, Charlie wepchnął sobie spory kawał do ust i jęknął, bo tak mu zasmakowało. Ja również zjadłem kęs ze swojej porcji, ale myślami byłem gdzie indziej. Postanowiłem poruszyć ten temat od razu, dopóki Charlie ma dobry humor, wobec tego powiedziałem. Coś mi przyszło do głowy. Przecież gdybyśmy nigdy nie ogłosili, że znaleźliśmy dziennik Morrisa, nikt by nie widział nic złego w tym, że wróciliśmy na terytorium Oregonu. Na te słowa Charlie przełknął, a z jego twarzy zniknęła cała radość sprzed chwili. Co ty do cholery wygadujesz? Zapytał. Możesz mi to wyjaśnić? Po pierwsze, co byśmy powiedzieli po powrocie komandorowi? No, prawdę, czyli to, że Morris uciekł z Wormem, a ich miejsce pobytu jest nieznane. Komandor spodziewałby się, że przynajmniej sprawdzimy działkę Worma. No tak, a my moglibyśmy powiedzieć, że to zrobiliśmy i że nic nie znaleźliśmy. Chodzi mi o to, że jeśli dziennik to dla nas jedyny powód do ruszenia w dalszą drogę, spalmy go i działajmy tak, jakbyśmy go nigdy nie widzieli na oczy. A jeśli to nie jest jedyny powód? On przecież jest. O co ci właściwie chodzi, bracie? Odpowiedziałem. Jeśli policzyć skarb Mayfielda i nasze oszczędności... Mamy teraz dość, żeby odejść od komandora raz na zawsze. Próbujesz mi zmarnować dobry obiad? Moje słowa coraz bardziej go denerwowały. Ale kiedy już niemal doszedł do prawdziwego gniewu, uspokoiła go jakaś ukryta myśl i wrócił do krojenia swojego steku. Jadł z pełnym apetytem, a moje jedzenie zaczynało stygnąć. Kiedy skończył, poprosił o rachunek i zapłacił za obie porcje, nie zwracając uwagi na cenę. Byłem przygotowany na to, że na koniec posiłku powie coś bolesnego i tak właśnie zrobił. Dopijając resztkę wina stwierdził. Czyli ustaliliśmy sobie, że chcesz z tym skończyć. No to skończ. Chcesz powiedzieć, że ja się wycofam, a ty ruszysz dalej. Przytaknął. Oczywiście. Potrzebowałbym nowego wspólnika. Rex kiedyś już pytał o pracę. Może by do mnie dołączył. Rex? Powiedziałem. Rex przypomina gadającego psa. Jest posłuszny, jak pies. I ma psi mózg. Mógłbym wziąć Sancheza. Zakrztusiłem się, aż z nosa pociekła mi stróżka wina. Sancheza? Wycharczałem. Sancheza? Dobrze strzela. Złapałem się za brzuch i wybuchnąłem śmiechem. Sancheza! Tak sobie tylko głośno myślę, powiedział Charlie, rumieniąc się. Pewnie trochę by mi zeszło, zanim bym kogoś znalazł, kto by się nadawał. No ale ty już podjąłeś decyzję i nie mam nic przeciwko temu. Komandor też się z tego ucieszy. Zapalił cygaro i rozsiadł się na krześle. Skończmy tę robotę, a później pójdziemy. Każdy w swoją stronę. Wstał i odszedł od stołu, a ja pomyślałem, czy on faktycznie chce, żebym odszedł, czy próbuje mnie w ten sposób wykiwać, podkusić, żebym z nim pojechał. Jutro rano ruszamy, żeby odnaleźć Worma i Morrisa. Najpierw dokończmy tę robotę, a potem zobaczymy, na czym stoimy. Powiedział i wyszedł z restauracji. I ja wyszedłem w dzicz nocnego San Francisco. Lampy dyndające na przejeżdżających wozach, trzaski bata, zapach końskiego nawozu oraz palonej nafty. Wróciłem do pokoju, żeby się położyć i nie widziałem Charlie'ego aż do rana, kiedy tuż po obudzeniu zobaczyłem go ubranego, umytego, z gładko ogoloną twarzą i różowymi policzkami. Ruchy miał precyzyjne i żwawe. Poczułem nadzieję, że ta zmiana w jego zachowaniu wiązała się w jakiś sposób z naszą kłótnią z poprzedniego wieczora, że postanowił zachować względną trzeźwość i wstać rano, tak żebym dzięki temu poczuł się lepiej i żebyśmy mogli spojrzeć na naszą pracę z moralnego punktu widzenia. Ale po chwili spostrzegłem, że wystające z kabury kolby jego pistoletów aż lśnią. Wyczyścił je i wypolerował jak zwykle przed wykonaniem zadania. Powiedział: och, daj spokój z tymi dąsami. Wyglądał tak, jakby wszystko było z nim najzupełniej w porządku, bo zachowywał całkowity spokój. Wyobraziłem sobie, co on z kolei widział we mnie, w moich zmierzwionych włosach, gumowatym brzuszku, ściśniętym pod brudnym podkoszulkiem i przekrwionych oczach pełnych nieufności i poczucia krzywdy. W tym momencie wszystko do mnie dotarło. Nie jestem skutecznym zabójcą. Nie jestem, nie byłem i nigdy nie będę. Charlie po prostu umiał odpowiednio eksploatować moje nastroje i tyle. Manipulował mną. I to ja mówiłem, że Rex przypomina psa. Charlie i komandor wspólnie zmuszali mnie do pracy, która miała mnie doprowadzić do piekła. Zobaczyłem ich teraz w salonie tego wielkiego człowieka. Śmieją się ze mnie z głowami spowitymi dymem, a ja siedzę za oknem na swoim komicznym wierzchowcu w deszczu i śniegu. To się już kiedyś zdarzyło i miało się zdarzać dalej, tak długo, jak na to pozwolę. Zdecydowałem. To moja ostatnia robota, Charlie. Bez mrugnięcia okiem odparł. Co tylko powiesz, bracie. Stajenny wyszedł mi na spotkanie w drzwiach. Jak się czuję? Spytałem. Dobrze spał. Nie wiem, jak będzie jechał, ale radzi sobie lepiej niż przypuszczałem. Podał mi butelkę alkoholu. 2 razy dziennie. Powiedział. Rano i w nocy, aż się skończy. Niech pan pamięta, żeby go najpierw do czegoś przywiązać. Polać i uciekać. Tak sobie myślę. Wyprowadziłem baryłkę i przywiązałem go do palika. Brzegi oczodołu pokrywała mu zeschnięta skorupa ropy i krwi, a powieka pozbawiona oka, które podtrzymywałoby jej kształt, zapadła się do środka. Iiii!

on to another town, tried hard to settle down. For every job, so many men, so many men no one needs. Don't give up, 'cause you have friends. Kiedyś po wieczornym powrocie do domu po liście przebojów programu trzeciego włączyłem telewizję, a tam krótki film o tym, jak nagrywali wspólnie ten utwór i od tego momentu jest dla mnie jeszcze ważniejszy, kto wie, czy nie najważniejszy. Peter Gabriel, Kate Bush, Don't Give Up. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Budka, Piotr Baron, za chwilę Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia. Autopromocja.